Nuri nggih, Pegulun. Kula ngestokaken sabdanipun Pegulun. Tumuli badhe kula budidaya wonten pundi papanipun anak kula kakrasa nanaring dalah pun lara ireng. Gandeng wis trewaca dawuh ulun ngger. Daya-daya ulun mundhut pamit tumuli pangkon rumah kanyewang ngandina iki. Yen wis sawan mring praja tumuli kal dawuh nemungkah mring kanyewangan. Sampun daya-daya Pegulun keparang omonggo kulo dirakan malebet dateng kedaton manjing sasono Hondrowino. Sautawis kulo dirakan kembul dahar. Jago orang pangapura ngger, dewa iku radharwa ing damiku. Kangkinugos. Dewa wis dicawisi daharan dewa iku pelem pertangga jiwa karo jambu diponirmolo. Ujo kromo ketemu mburi sing baku wis kesempatan kang dadi dawuhulun. Ya mung sak pungkurun manggiya Iwana kabeh kang tumitah ning praja Mandura kene kene. Inggih sabda patuko numusana mboten langkung namung dherekake Ndraharja. Wis maka ugrasena ulun mundhut pamit nggih.